أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة قصص شلم سبارة دریم نمبر آیات نوالی ترشپگم نمبر آیات پور اجمالی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام بیانی او بیاد وم نمبر آیات نوالی مخ کی بیاد تفصیلی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام بیانی تفصیلی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام سرور زیون کیوا سورت اعراف کے ترشیو و سورت طہا کے او دغرنگی سورت شعراء کے او داخری سورت دے چپدے کے تفصیلی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام بیانی او دتے نرست بیا قرآن کے اجمالی اجمالی برازی و تفصیلی واقعات غبیانشت نو اللہ فرمائی ندلو علیکا مملول بتابان نے پیغمبرہ من نبی موسی دا واکیر موسی علیہ السلام نا و فرعون نو دا فرعون دا واکیر نا دا خبر دا موسی و دا فرعون نا بالحق کے حقیقی طور پرشتیا باندی لکاو من دا قوم دا پارا یومنون چی سوک ایمان روڑی او سوک ایمان روڑن کی نو پیدا غستن کی تی اغی دی نو اغی دی بیانو اللہ فرمائی ان فرعون یقیناً فرعون جو علا پل ارد دیت متکبر شو پل ارد بزمکہ کی یعنی پا مصر دزمکہ کی بزمکہ دا مصر کے دے اغو اوچت شو علا یعول اوچتی دو دولی کی حضرت دینا مراد تکبر دے پدکی تکبر پیدا شو او تکبر د داو چې د داوا کړي وا چې انا ربکم الاعلى مالکم من اله غیری قوم ته ویل چې زستاسو لوی رب ما پالون کې ستاسو غزیما نو داوا د ربوبیت یې کړي وا د ځان نه لوی بل رب نه من او دیم کاری دا کړي وا چې علا اهلها شیا او ګرځولیو خلق د دې مصر د دې زمکه شیعان پرکه پرکه نو باید د خدمت لپاره ګرځولیو لکه بنی اسرائیل او باید هغه عزت منکړي او هغه ته عزت ورکړو مخدومینی ګرځولیو چې دای خدمت کولې شو چې هغه کېبتو او دغه رنګي حامان و فرعون و نور خلقو او یادو شیعان مراد داره چه ڈلی ڈلی گرزولیو چه دی خپلو کی متفق نشی تبکی تبکی کڑیو و بدی بانی حکومت گو لکه تفسیر مظهری دام مانا گڑی دیو یو مقصد خودلتا قرآن ذکر کرده ده چه او ڈل کمزور اکڑه و انتہائی کمزور اکڑه و پرکے پرکے دی ده پر اکڑه و بلا ڈل لعیزت پر کرده خداکار دی ده پر امکڑه و تقسیم کرده و خلق ده پر ده ده چه خپلو کی متفق نشیو ده بی حکومت گئی لگسنگ چینن ده که پیرونی نظریه پر دنیا کی ده حکومت یو فلسفه کرده لشوی ده مثلا امریکا را نه دا غوړي چې دا خلق متفق نشي عرب خلق دی یو عرب ملک او دولس ملکونو کې تقسیم کړي دي ټوکړي ټوکړي کړي دي چې بس حکومت به کوي دي ځان لزان لئی او یې هم دا غي ما هیڅ سر نشي وجدوله دا غرنګي کم ځکه چې دنیا کې اتفاق پیدا کیږي نو ملکونو نه ټوکړي ټوکړي کوي بلکې کم ملک کې چې خپل متفق شي او خلک یو شي ناغی کی تقسیم شروع کی لکنن زمان پاکستان کی مدائی کوشش دارے چی مثلا دا غبلوچ تیدا جدا کی کشمیر خلق جدا کی او دا ٹکڑی ٹکڑی کی چې داغی مکی دا سر نشیو جدو دے او دا دا فرعون ہم یو پلسپا و فرعونی پلسپا دا و چه خلقی بس ٹکڑی ٹکڑی ڈلی ڈلی گڑو او خپل حکومت بے باغی بانے گاو نلوی او خلقو دا حکومتی او سیاسی خلقو دا غیو سوچ بی او دا دا فرعون ہم دا غی سوچو نو وجه علا احلا اگر زولی و احل دا غزمکی دا مصر شیعان تبکی تبکی ڈلی ڈلی یستدع فطائفتن کمزوری کول کمزوری بے گانالا کمزوری کول بے یو ڈلی من هم دا دک خلق و دزمکینا نو سنگا یضبی خوابنا هم دا غی زامن بے زبا کول و استحی نساء هم اپر خودی بے لون دا غی نسا دا آئندہ بارکی خو جنکی وی خضی وی اللہ و تا خضی وی خو آئندہ کی باتی خضی جوڑی دی آغا وقت کی جنکی وی بنات وی نو آغا بیزبا کولی بیادہ خبریان ساتھ ہیں چھ مقصود دا فرعون دا دی سرسو چی دا زبا کول ہو علکان زبا کول جنکی پری خوضل نو تفسیر مزاری ادارنگی باز و نورو تفاسیر د دې سرات کړه دې چې د دې یو کاهن ویلو چې بنی اسرائیل کې به والک پیدا کیږي او داغه پلاس باندې بستا حکومت ختمي د خوب لیدل هغه بیان کیا کاهن خوب لیدل نو کاهن د تویلو چې دغه رنګ بنی اسرائیل کې به والک پیدا کیږي او داغه پلاس باندې بستا حکومت ختميږي او استاد بچات به ختمی کینو دا هغه وخنا دیو لګی د چا ماشوم د سراړو پیدا نشي او که پیدا شي نو د زب شي داغه د پر تنظیم دا او کوچی اډه جاری کو په بنی اسرائیلو کې زنانه مقرره کړي قوابل مقرره کړي خزي چې کم ځای کې باندې زنانه د ماشوم زیګیدو نغز بدی د فرعون فوج راغسته او غبې زبکاو او دا غرنګی چې نه کوي نه زب کول چې را خدمت د پر زبا زمان ده کپتیانو سبال زنانه نیده خدمت ده پورون ده پارا نده ده وجه نجینه که اغا به نزبه کولی او بازو ده زراعت کرده ده چه نا ده وجه نده بلکه بنی اسرائیلو کی ده نظریه را روانوا چه اللہ جل جلاله بمونکی او پیغمبر پیدا که ده اغا بزریه سربا منگ دزمک ده مصر را کهی او ده خلکو نبمونگ اخلاسی نو فرعون و امددید خلین دا خبر آوریده نو دس رم یه را پیدا شو و چه یه را دی خدا ددی با کتابونو که دمخ که ندا خبر را روان دا دا اهل ملت و علا خلق دیدی دا خبر ملت مطابق دا خبر را گئی چه یه را منکی با یوالک پیدا کی گی نوراش چه دا غالکو که پیدا شی نو چه دا زبشی و زما دا حکومت دا پارا آغا دا زوال ذریعه و نگرزی نو فرعون دا دا بنی اسرائیلو دا نظریه و دا تصور او دا غی دیو دینی حکم دا غی پا انداز بانده و لگی دو چه دا غی ماشوم زب شی او دی لوی نشی او دا بنی اسرائیل زمانگ نخلاص نشی نو آغا ماشومان به زب کل او جنکه اغا بی پری خودی اللہ فرمائی نو کان من المفسدین یکینا دی خرابه بیگو بزمکا گی پسادی انسانو دا پسادی آنو نور چکم پسادی خلق تیر شوه دی نو اللہ فرمائی پا آغا پساد کون کو گدام یو پسادی انسان تیر شوه دی خراب انسان اغا تیر شوه نو خراب انسان اللہ جل جلاله ورپسی دا خود بنی اسرائیل و اللہ تعالی دا اغا کی پیت بیان کو دا باید فرعون او دا اغا دا عملی دا اغای کردار بیان کو دا اغای تکبر بیان کو و اللہ جل جلاله دار متکبر علاج کی او کی کس آغا سجسا اللہ کی دا اللہ دل تکی سیرا دیوی د فرعون او داغه د ډلې متعلق نو الله خپل اراده قران کې ذکر کوي چې زما اراده دا و چې زه دا داو نو بیا فرعون داغه ما هیت ناکام شو ځکه چې کله الله د یو شی اراده وکړي نو انسان الته کې بے بس یو دی انسان تدابیر هیڅ کار نه ور کوي د انسان تدابیر لا علاج شي هغه سي پرشیو کیږي ساغه چې کوم د الله اراده نو الله خپل اراده ذکر کوي نو الله فرمایي و نوریدو وکنا نورید زمونږه اراده دا الله فرمایي ان نمن علی الذین دا چې مونږه احسان کو په کسانو باندې واستو ضعیفو چې کم کمزور کړي شي وبزمکه کې پدی باندې احسان کو د فرعون داغه د پنج نه اخلاص کو د فرعون د پنج نه آزاد کو. یو اراده زمون دا و د فرعون اراده دا و چې دا غلامانی او دا الله اراده دا و اراده بدل شي او کیږي هغه څه چې الله کوي. دیمه اراده لوی زمون دا و ونريد ان نجعلهم ائمه زمونګه اراده دام و دام هغه سره تړلې ونريد ان نجعلهم ائمه او الله پرمای زمونګه اراده دا و چې مونږ دې امامان وګرځو پزمګه کې ونجعلهم ائمه اکاده فی الخير یقتدى بهم دې دې زمګه لوی خلک شي دې په ځې خلک رواني په دین کې دې په دین کې مشران شي او دې په ځې خلک زیو دنیا او آخرت کامیابی. نو الله وی زمونګه اراده دا و د دې اراده د خادمین او چې خادمین دي خو زمونږه اراده دا و چې د دین کې لوی خلک کو دی په سي خلک زی په دین کې وته کامیابی ملويږي موسی پیغمبر شي دای صحابه شي او رستو خلک دی په سي زی او دنیا او آخرت کامیابی وته ملويږي. نو الله وی زمونږه اراده دا چې وګرځو دی امام اوس بیا اراده بدل شي فرعون کله اراده دا و چې زماده خدمت نه خلک خلاص نشي کته لري د پر شروع کړو تنظیم کړو او دا الله اراده دا وا چې دی وزي د پنج نخلات شي او دی امامان شي پزمکږي خلک دی په رواني کامیابی مومي. درم ونجعلهم الله زمونږه اراده دا وا نجعلهم الوارثين دا چې دی مونږه وارثان کو مالکان کو د زمکه د فرعون د زمکه د مصر او د شام د دې مالکان او وارثان مونږ دی وګرځو فرعون ته خدم کو د فرعون علما عمل او کوشش ته خدم کو منګ دې د دې وارثان کو زمنګ اراده ده. فرعون اراده دا وا چې زما حکومت زما د لاس لاندې دا الله اراده دا وا چې د دې ظالم د لاس نم اوزی او بیا پاتې شي هغه خلک ته چې کوم د لاندې خلک غني او باغی باندې خپل خدمتونه کوي هغه ته پاتې شي بیا اراده بدل شي. ونمکن لهم فی الارض او بل الله جل جلاله فرمایل ونمکن لهم فی الارض او بل دا چې مونږ کو دې اراده زمونږ دا وا چې موږ قدرت ورکو دغه بنی اسرائیل ته فل ارض پزمکه کې دوی ته طاقت ورکو مستقلی کو پزمکه باندې مسلط کو تمکین و ورکو دیپ کې مستقر کو دیپ کې دیت به کې قرارې ورکو او دیپ کې مضبوط کو دیپ مسلط کو فرعون دین لري. ونوری فرعون او امانا ونرید نوری فرعون ان نوری فرعون او بل اراده زموږ داوا چې نوری فرعون الله وی چې مونږ وه فرعون ته وه مان او حمان ته چې وزیر درو دا دته وزیرو غلط انسان باندې اړېدل نو کبا د ټیم کې وزیر خیر اراده کولند وزیر داسې غلط انسان و چې د باړو حمان ندی د دې خبرې ندواړه یا د بنی اسرائیل کې د ماشوم پیدا نشي زمونږ د حکومت ختم نشي د خپل وزارت غم کې چې زما وزارت لاړ نشي او فرعون د خپل حکومت هم کې چې زما حکومت لاړ نشي. الله یې مات باړو ته د خبر خودله چې د کم شې نه تاسو یې رګه هم زاغه وکړه خبرم ده دا او چې پوجې ته یې دوه پوجې د ماشوم نه یې چې زمونږ بیا تنهاګانې نه حکومت بلال شي. نو الله فرمایي زمونږ اراده دا وا نوری فرعون چې موږ هیو فرعون ته وهمان او همان ته وجنود او ما ولخر د دې دوړو ته منهم د دې بنی اسرائیل نو ته خو څه شی وته خو و نوری ما كانوا يحذرون دې ته خو هغه شی پیدایش د هغه بچیو د هغه ماشوم كانوا يحذرون چې دې نه ریدل هغه ته خو د دې سترګو وړاندې پیدایشي ځان د چکم بادشاہ او خدای وې دغه بلاس کې لوی کو او بیا دغه د لاس نه خلاص کوم دغه د لاس نه به حکومت واخلو او دې د زمکه نه ختم کو اده که کمزور خلکو ته د زمکه ورکو. ونوری فرعون او حمان او خو فرعون او حمان او جنود او ملخر د دې دوړو ته من سو ته وه چې چانه وته وه منهم د دې بنی اسرائیلونه او هي وته ما هغه بچي او پیدایش د هغه بچي کانو يحذرون چې دې داګه نه ریدل او داګه د پره قدمن او قتال کول مشمانه داګه د پره قتل کول او تکالیف خلکو ته ورکو. دا اجمالی واقعہ ورپسې تفصیلی واقعہ شروع کی بیا دا بچے الله جل جلاله هغه پیدا کو او تفسیر مزری دی چې بلا واقعہ نکلی والله علم دا تا د جهاد په حواله باندې عبد الله بن عباس ابن نقل کړي چې قابله مقرره کړي وا چې کوم ځایونه وزنانه او زنانه او خاطه بدله چې ماشوم به پیدا کړي چې کله موسی علی السلام پیدا شین دا ډیر خوښ او هغه مور سره دو په ټولو اتفاق هغه وکړو چې هغه د ماشوم پټ لشي او دا ښکارا پیروان د نشي ځکه هغه د موسی علی السلام انوارات هغه ولیدل بہرحال ندی واقعات صحیح علم اللہ تعالیٰ تدے و معشوم پیدا شو قرآن دمرا ویلی دی وحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہی منگا الہام کو مورد موسیٰ علیہ السلام دا ان ارضعیہی دا چی دتا پی ورگوا و دیوتا ورگوا دل دکی دا خبران یاد ساتھ ہے چوهنه مراد دانه د حضرت جبرئیل علی السلام راولې زګه بری باندې اتفاق د علماو دی چې په زنانو کې پیغمبرانه راغله ته مریم علی السلام د الله ولیا نه کې باندې غلا پر موسی علی السلام مور دا یو خابت بنت لاوی ندام یو نیک خزوا او پیغمبرانه پاتې شو وهنه وحی نا مراد دلتا دا نده چه کم پیغمبر تا وحید رسالتا و دا پیغمبر رازی مراد تینا الحام ده صحیح شو الحام ده تا ویلی کی چه اللہ جل جلال ہو دا خیر خبر چاہتا یو مسلمان تا فضلک بلا واسطا واچه نو اگه تا ویلی کی الحام دا خیر یو خبره یو مسلمان تا بلا دا واسطا دا پرشتی وغیرہ نا اللہ جل جلال ہو پا خوب یا پا بی خبان ده بذلکی ورواچی ندی تولی کی گی الحام او الحام دا خیر اغا مومن تا کی گی الحام دا شر اغا شیاطین کی الحام کی شیطانانم وحی کی وحی نمراد علتا کم الحام دا و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائی وحی پا مانا دا الحام راد فاللہ جل جلالو دا خیر الحام کی و شیطانان چک پل ملگور تا الحام کی نو ذہن کی و دا ورواچی ورشتا گا دا شر کارو گا نو چې ودی نو شر وته خو نو رباسي هغه شروع دي نو شیطانم الهام کوي خپل دوستانو ته په خوب کې کوي په ویه کوي هغه الهام د شری د شیطان هغه ته وسوسه ویل کی او هغه د شیطانی الهام ویل کی نو وحی په معنا لازمی نه ده او وحی په معنا وحی بچو تم کیږي هغه نه مراد الهام ده او نحل برکه ترشو الله جل جلاله ان اتخذوا هنا الى النخل ان اتخذي من الجبال ان اتخذي من الجبال التقم وحي راغله سوار لسمتي بارگی چمنګ مچوتا وحی وکړنو هنا مراد الهام نه الله جل جلاله اغي تواجل را خبر از لګي پخایک لول از لګي چې بس تاسو تادی شه د دې یو دي چې کوم صبرونه جوړي مم ما یارشون او تادی ګرځې پرې لارو کې او دې چې کوم چپري مپري یا ډبي مبي جوړي یا صبرونه جوړي باغی کې هغه بینونه اغه خپل چتی هغه جوړه الله جل جلاله وتوحد وحی وکړی نه الهام او توکو او تابعه په هغه سي لګیا دي په خپل کار باندې کې بینونه جوړي تبانه الوحی اپ مختلف مانو باندې راځي دا نه ده چې دینه سو دا ثابت کیږي چې موسی علیه السلام مور هغه پیغمبر و نه دا خبر غلط ولی ودا الله نه کا باندې غنا واوحینا الى ام موسی من غوحی کړی او مور د موسی علیه السلام دا ان ارضعیه دا چې پاور کوا دما شوم تا فیضا خفت علیه هر کله چې ویریږي په د باندې پرې د فرعون نه فالکیه په یم اور زوذل را په سمندر کې نباز درینی لیدای باز کلزم یادی هغه وخت یاري چې دې ته نه دیو کدرې نیلو اکثر مفسرین درینی ذکر کړي باز کلزم ذکر کړي په دغه مصر کې یو دریاب نو هغه وته خو د چیر مطلب دی دریاب ته هغه ته ورځو دریا ورزول کې دو خبرې کېدې شو یو په خپل بچی د قتل الزام کېدې شو چې وګور خپل بچی په خپل باندې قتل سمره ظالم هزو اتهام کېدې شو په موسی علی السلام په مور باندې او بل طرف ته د فرعون نوم یې را کېدې شو بل طرف ته د سمندر نوم یې را کېدې شو نو د دې دواړو ټکو معنی بعض داسې معنی کړي ولا تخافی علی نفسک تپ خپل ځان باندې مې رګه چې حلق بتابانه تومت لګی چې خپل ماشومې ګوره سمندر ته ورځو خپل ځان هم مې رګه ځکه خوف والا نفسه یې ير خپل ځان باندې حزن په بل باندې عربی کې حزن غم جنیدل دا په بل باندې بل باندې غم تویل کی او خوب په خپل ځان باندې یې تویل کی نو بازو ادا معنا کړی دا چې ولا تخافی ته مېرګه په خپل ځان باندې چې تا باندې بسوک ته مت لګی چې بچې کدل کو ولا تحزنی او تنم غم جن کیګه د موسی علی السلام په غم جن په غر کې دو باندې یا دغه په فراق باندې په جدا کې دو باندې پاغي باندې مغم جن کیګه او په ځان باندې خوب مګو او باندې خوب سره ټکه کړه د دواله موسی علی السلام سره لګولې ولا تخافی ته مېرګه په ځای کې دو د موسی علی السلام پدې یرمه کو چې د بزای شي علیه الضیاع پد باندې د ځای کې دو نه مېرګه چې د بزای شي ولا تحزنی او دا غرنګ حزن مکو واپس غم جنې کوم مکو فراق د باندې ولې ان را دوه لکه یقینا الله وت دا الهام کړو چې مونږ واپس کوون کیو د ماشوم لره الی کی تا طرف تا وجعلوه بل وت خبر ورکړو مونږ ګرځون کیو د لره مل مرسلین د پیغمبران نبی ادا معلومه خبره ار زمانه کې اهل دین وت معلومه خبره چې پیغمبر ګرځي سلوه تو غالب عمر کیږي وګوره کې موسی علی السلام مور ته الله بشارت ورکو چې هو قدمه یې ریګه دی پتا ته واپس کیږي نو اشاره شو دی خبره د سمندر دی غر کولې نشي او فرعونیان دی قتل کولې نشي یو وته دا الله جل جلاله زیر ورک اذن دا چې دی به الله جل جلاله تا ته واپس کوي دی د دې جنت لو سره ختمیدون کې نه دی ځای کیدون کې نه دا دیم بشارت او درن دا چې د ته الله جل جلاله عمر ورکي دغه پیغمبر د سلوخ تو کال عمر کی ګرځي او سلورم بشارت پدې کې اشارتن داو او صراحتن داو چې الله جل جلاله به دې پیغمبر ګرځي دې به بنی اسرائیل پیغمبري الله جل جلاله به کتاب ورګي او دې به الله جل جلاله پیغمبر کړي دا ټول بشارتونه صراحتن او ځینن الله جل جلاله به تور الهام د حضرت موسی علی السلام مور ته ورکړو ان را دوه ویلې کې مونږ ګرځوم کیو را ګرځوم کیو واپس کون کیو دلره یقینا الی کی تا طرف تا وجعلوه برزون کیو دلره من المرسلین د پیغمبران فلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فل تکتوه اوچت کدل را آل فرعون آل فرعون آل فرعون ذکر و اللہ تعالی علم دلتا ہوا گیا لکلی را تفسیر مظہری چی دی فرعون یا ولو روا فرعون تڑی رخوا خوا نور اولادی نو او پری باندی برس مرضو آدمی سر ټول ډاکټران برګې مرزو په فرعون د جمشي او ساحران جادوګران اي ټول دې مامل کې سوجو کې فرعون ته وي بادشاہ ته وي چیرې د ساحرانو وستا د لور به حقيقي هدا به حقيقي د سمندر د طرفه سمندر کې با مشابه یو شی د انسان هغه مونږ دی شی او دغه دکانې با هغه بیا راغستې شی او هغه په دې باندې ومګلې شي نه سر سې کېږي بل څه داسې شي نشتا او دا شی به تاسو ته ملاوی کیم داسې ټیم کې چې وخت د اشراق به دا ټیم کې به تاسو ته ملاوی نو د ګل رضوا سوال فرعون مو ناستو دا خزم ناستو د نیل په غاړه باندې چیرې کاهنانو ساحرانو دا خبره کړې ده نو البته نو د حضرت موسی علیه السلام د فرعون لورم ناستو دا کې ملګریم ناستو یې لبه کولې په مخ باندې وګون واجو ادا کله حضرت موسی علیہ السلام مور چې کله ویری دا ناغه مشمی هغه دغه کې واچو سندک کې واچو سندک را روان دی ولید نبی دی کلاو نش کلاو له به خزی وی کلاو چې خزی کلاو په موسی علیہ السلام خپل ابهامه کو ته خپل کې ور کړو دا غټی کو ته او هغه رولې نو اسی بیا د پیران چې کوم خزوا نو هغه دا کلاو کو او ډیره خوشو او ځان تر نږدې ځان جنې باندې لاړم اوله ګولې دا غنغه سره غم صحیح شو او فرعون تخلق وو وی چې کم خلق او عمل د فرعون او د وی ګور دا هغه مشوم کې دی چې کم مشوم برکه دا خبره شوه چې ستا بچات به دا غد الله سره زوال پیرازي دا ما هغه مشوم کې دی چې لری کوه کې دی دا بنی اسرائیل ته پته وجه پیدا کیږي هغه دغه ير غردولی چې دا قتل نه کی دا فرعون خزی آسی هغه وینا دا نه قتلو هغه چې کوم جمله ویرا روانه ده قرت عین لی ولک فرعون ته وسه نه قتل دا به زمانه پر سترګو اخوال شي استاد پر برسګو اخوال شي خدمت به نیوالو یا به خپل بچو ګرځو یا به غلام کو خادم به دی فرعون دغه وخت کې وی دی واکه کې لیکلی دی چې فرعون دغه وخت کې د خزی ته وې چې استاد د سترګو اخوال دي شي خو زما د سترګو اخوال دي نشي نو کده دا ویلې وي خزی ته چې څنګه خزی ته الله ایمان نصیب کړو او هغه ایمان راړو کده دا ویلې چې څنګه استاد پر سترګو اخوال دي زما پر دې مل د سترګو اخوال وګرځي الله به ته ایمان نصیب کړو خو دغه خبر او کړه چې استاد شي او زما دي نشي آی بیا اسی ته وې چې نوم ورلګی را نو هغه وی سمیتو موسی لئن وجدناه بین الماء والشجر ذکر دو الفاظ نه دا موسی جوړل پامی مو یو قوم وند یو ساده نو سا دغه جبه کې دغه دی جبه کې ونه ته ویل کی قومونه هغه او بو ته ویل کی چې دې او بو ونه دغه دوران کې دغه علاقه کې مونته شو بم وی ونه وی نو هغه ولنوم کې خود موسی چې هغه ماشوم چې هغه ونه ګټو د او بو ځکه هغه کې مونډل شوی دی نو دا نوم ورته وی هغه کې خو والله تعالی علم خبر ال قران څخه ذکر کوي نور واقعي قران نه ذکر کوي چې نه په غاړه لازم نه چې ته وي نه غاړه ته بناست خبرم ده نه برس مرز دا په لور باندې او کنه قران کې د دې تذکره نشته قران صرف دا ذکر کړي فل تکتو روچت کده لرا آل فرعون آل فرعون آل فرعون وی دا خزا مطلب کسان نور مو ګڼ کسان روچت کو ليكون لهم عدو وحزن الله وی نتیجه لاش دا لام د نتیجې دی دا معنا صحیح نه ده بعضی معنا کوي ليكون د پر د فرعون روچت کو آل فرعون د دې پر ليكون لهم عدو د پر دې چې دې پر دشمن شي وحزن او سبب د افسوس شي او د غم شي دا معنا صحیح ده الله تعالی فرمای فل تکته آل فرعون وجد ک آل فرعون ليكون انجام داش د دې وجتولو اخیری انجام داش چې ليكون لهم عدو شد دې د پر دشمن د دې سره دشمنی شو د فرعونیت ختم کو د دې بعد شي ختم کړه وحزن او سبب د اغه غم شو او د پریشانه شو په خپلې اغه بچای باندې ان فرعون الله جل جلاله حقیقت بیانې ان فرعون او حامان یقینا فرعون چې او حامان چې د وزیر وجونو د همو د دې دواړو لخرې چې وي کانو خاطئین الله تعالی دې خطا کړو زرګونو خلق دې ماشوم د وجې قتل کړو هلانګي کې ګیاس سجی الله تعالی یو خدای نه من تدبیر موثر ګنو چیر په خپل تدبیر سره به موږ د ماشوم قتل کو او چې کله الله څه کوي کې انسان زر تدبیر او کې زر تدبیر بنا کا مگر دې زر نه کروڑ تدبیر او کې او جسا الله کوي هغه کوي الله خپل اراده مخ کې ذکر کړی دی صورت کې او ټول اراده الله تعالی رختیا کړی دی فرعون چې د دې لپاره کم تنظیمونه او کمې وسیلی او تدبیرات کړی دی هغه ټول ناکام شوی خبرم ده تعالی دا الله جل جلاله ارادي سره بیا انساني اراده مقابل کې هغه نشي چلے دی انساني تدبیر هغه نشي چلے دی الله فرمایي نه فرعون او حامان او جنود او مکانو خاطین وکالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک دا خبره وکالت امراۃ فرعون او خزر فرعون قرۃ عین لی ولک هو قرۃ عین لی دا موسی دا مشوم چره دا به اخوال شي د سترګې لی زماده لپاره ولک او استاد لپاره فرعون وی چې استاد لپاره شي زماده لپاره نه لا تقتلوه دې مقتل پته ولګیرا چې هغه ټیم کې اراده فرعون کړی و دا ملي اراده کړی و چې را د موسی علیه السلام قتل او د دې نه دام پته لګی چې خزر به غالب و لا تقتلوه اشاره ټول تر مقتل و پوښتا هغه مل ټول په دې باندې و چې دې قتل کړی او فرعون باندې پته لګی چې خزر زور ور و د دې وجه نه بادشاہ چلیږي چې باخز زور ور او عملی خپل اراده نافذ نکړه دکه دا غیر دا آرڈر داو لا تقتلوه قالت دیوی لا تقتلوه مکتلوه دا ماشو اصا این فانا قرید دی چی دی مونتا پایده راکی دی مونتا پایده راو پایده تی نواخو کل ماشوم دی بہترین ماشوم دی دا ماشوم و سرم خشو دا غد لالو خدمت تی نوالو خپل غلامی جوڑکو او نت تخزهو ولدا یا دی متبنا جوڑکو خپل زوی و گرزو دی فرعون موسی علیہ السلام ته د فرعون زوی ویل کې ډیر وخت پورې موسی علیہ السلام دغه پکور کې پاتې شوی دا خوراکونه کړې دي شاهانه کپړې چولې دي داغه په سورلو باندې بسورې ده د فرعون زوی به د ویل کې نو هم چې دچ دغه پلاس باندې بچا تر ختم کړه دغه پکور کې لګ الله چې څه کوي هغه کوي ها لیک ډیر لوی سبق دا غړي او نن تخذه ولدا یاونی سدل را بچه متوانا و هم لا شعورون اللہ وی دین نکوی دل دی شعور نلر اللہ تا پتوا چی دا شیع بدا سکی گی و اللہ تعالی فرمائی و هم لا شعورون او دی احساس کدریم نکو چی دا غم آشوم دے چی دا کم دا وجبا پا کرتیانو پر پرورمان زوال رازی او پا سمندر کی با حلاکی گی و هم لا شعورون اللہ وی دی احساس کدریم نکو شعور عربی کی احساس تولی کی گی دا ذرا برابر احساس امنو چرا زمونږ د تبای سبب دی زمونږ د بربادۍ سبب دی دا به زمونږ لپاره هغه تبای ګرځي واس با فواد او ام موسی فارغه او ګرځي د موسی علیه السلام فارغان فارغ خالیدار غم نه علاوه د ماشوم د غم نه هر شي نزله خالی شي بعد ټیم کې سړي باندې یو پریشانی دا شراجي جټوله په شانه د زلنه اونې اوزي خالی شي زلو بزره یو پریشانی به کې پرته الله فرمایل واس با فواد او ام موسی فارغه رد موسی علیہ الصلات والسلام بالکل فارغ خالی شو خوښی بالکل او بالکل د هر شي نه خالی شو بل دغه یو خوف او بیا خوف نورم سیوا شو یاره نورم سیوا شو ځکه چې لاس د چا ته ورغی د فرعون ته ورغی لاس د فرعون ته ورغی د هر شي نه خالص بل د موسی علیه السلام غم او پریشانی په کې پرته او غم او پریشانی په ځل کې نور سیوا شنوراره خبر دی ودا ځکه لاس د چاته ورغې لاس ته هغه ظالم انسان د ورغې چې کوم ماشومان کډولو نو دا غل استا اوره ان قادت لتبدی به ان قادت لتبدی به انها كانت لتبدی به قریب ولا ان قادت بمانا انها قادت دا قریب والا توب دی بھی چی دے اظہار کڑے وے دا دا کماشوم چی دا زما بچے دے دا دے سمتا لولا عربتنا علا قلبها اللہوی کمونگ دا دے پز لبانے پٹے نوالا گولے دا سبر پٹے پر مونے ویلے گلے نو قریب ودا چی دے اظہار کڑے وے چی دا ماشوم چی دے دا زما بچے دے مدد مختلف معنی اگر کڑی چکلا تابوت دیو چتاو او د سمندر نه چتاو نو دا قریب و چې دی ویلوي چې دی اظهار کړي چې دا زما بچي دی یا باز وی چې دی اظهار کړي چې کله موسی علی السلام دوی شو لوی عزت ته ملو شو نو بیا خزه خوشاله وا مو خوشاله وا زنه خوشاله وا نو قریب و چې دی فرعون ته ویلوي چې دا پورې نماز وی دی دا چې کوم طالب وکړ د الله وی ګور مونږ د دې پس فضل باندې د صبر پټول غولې چې دا اظهارونه کې چې دا زما بچی دی ورنه فرعون ته بیا پتو لګي چې دا خو خزر بني اسرائیلی دا اداه بني اسرائیلی ماشوم دی اداه هم هغه ماشوم دی چې کوم به زما پر زوال ګرځي نو چې کله لوی شو او مطلب خو عزت پته ملو شو نو قریب ودا چې اظهار کړي وي الله تعالی فرمایي تو اظهار به کړو لولا ربنا علی قلبها کچری مونږ ربت نه ویل چې ثابت قدمی نه ویل دا واستې صبر مونږ نه ویل واستې د دې په ځل باندې ندی به اظهار کړو چې دا څه شي دا زما بچي بہرحال سمو کې داز وی چې پاګه کې اظهار راتلې شي دا زما بچي سمو کې داسې د موسی علیه السلام د فرعون لاس ته ورتلو نه رستو څه خبرې داسې پیدا کړې د یری وجم دای اظهار کې دیشه چې زما بچې د خوشاله د وجم دای اظهار کې دیشه چې دا زما بچې او چې پیغمبر د موسی علیه السلام د خپل مور په واسه د بچا په نه راستې رستو راځي نو بیا اظهار کې دیشه چې د اظهار کړو چې دا زما پیسې کوا غوښته چې دا زما بچې اره وجه کې دیشه والله تعالی علم الله فرمای قریب ولا خزه چې دې اظهار کړو چې دا زما بچی دی خو کچره مونږه ثابت قدمی استقامت نه راوسته فزړه د دې باندې لتكون من المؤمنین الله وی استقامت مونږ دې لپاره راوسته لتكون من المؤمنین د پر دې چې دا تصدیق کوون کی شي په وادو د الله باندې الله چې دې تک ملهم کړی دی چې ته دیو ورته واپس الله جل جلاله به دې واپس کړي تا ته برازي ستا په باخلي او دا غرنګ دې به الله پیغمبر ګرځي عمر به تو ور کوي الله وای باس دک ثابت قدمی په موږ راوست دی وا دغه خبره د پاره چې دا هغه تصدیق کوونکی شي مؤمنین به معنی تصدیق کوونکی یا مؤمنین به معنی صابرین الله وای موږ په پټه راوستل ته کو نه مینه المؤمنین د پاره دې چې دا شي د صبر کوونکو نه صبر کی بس پر خپل کار باندې چې خپل بچي دی او ځان غلي کی او اظهار هغه ونکي نو از واز با فؤاد ام موسی فارغا او ګرځید له د مور د موسی علی السلام حالی د هر یو غم نه مگر صرف غم د موسی او ان قادت لتو دی به او قریب ودا چې اظهار کړو چې دا دې بچي دی لولا ربتنا علی قلب الله وکمنګا ربت نه راوسته ثابت قدمی نه راوسته استقامت نه راوسته پزړه د دې باندې لیتکونه مل مؤمنین دې د بارا چې دا شید تصدیق کوونکو نه په حدود الله باندې کدا کار مونږ نه وکړي دې بازار کړ نزلونه د الله په کنټرول کې حدیث کې راځي چې د بندګانو د زلونه بین اسبعین من اسباب الرحمن د الله جل جلاله د ګوتو نه په دوه ګوتو په مسکینی یو کلی به واکه به څنګه چې الله وغوړي هغه سیاله د ګوتو نه مراد سری کما الی ګلی شانی او د ګوتو نه مراد مطلب دا دی د الله په مکمل کنټرول کې زله الله جل جلاله وای یو انسان الله جل جلاله ورولید سمخه ته وپات کیه نو ګور دی یو طرف تروانی پس را ده بدل شوره دی غواټی ته زم نه دلل شي سټډنټ زله الله وای خبر نه دل وی بده خو را ده نو خو بس موټر سایکل واغس ته غواټی تر زله نه الله جل جلاله وای راړی الله وای کچې مونږ د دې زله باندې ثابت کدمی نه وراوستي دا خبر هم زله کې مضبوطه کړي نه وي چې دا الله جل جلاله وعده مضبوطه کړي نه وي دا خبر مونږه مضبوطه کړه چې دا د واده باندې یقینو کې دا واده زړه کې مضبوطه شي نو بس د اظهار نو کد خپل زیوالې لوي شه خو دې دا ونه چې دا چا بچي دی ولا پم ورکلو په نور متر هم ورکولا ته پرون زوی بم بلی کېدو په الله جل جلاله زړه کې راوستي چې دې خبره اظهار تمکا دا خبره تر راست کې اوسادا پدې کې خیر دی چې الله جل جلاله زړه کې دا خبره راوستي او نزله د الله په قدرت کې لہذا دې تر اخره پورې اظهار نو کې دا چا بچي دا زما بچي وقالت لاختي قصيه او وی قور دته او خيار خزوا د موسی عليه السلام دغه وخت کې قور وا دا قران د نس نه پته لګي چې لوی وا پویدا هم خيار خزوا مور هم خيار خزوا ماشومه اتابوت کې کې خود سمندر ته ورځو همور وته وی چې بچي قصيه دد په اثر پسې روانه ده دا سندک چې کم پسې زینو دد اتباع کوا د پسې تابش د پسې اولګه د پسې ځا چې د کم طرف ته ځي او دا جنیم او خيار وا الله جل جلاله داغه بارګیم خبره کوي فبصرت به دي جنې دي سندک ته قتل هوان جن بندې ولخ نه دا سينو چې متصل وسره روانو چې د مارور روان دي یو اړخ ته وسره روانو چې سندک په کم طرف ته تنیل کې یا کلزم کې دا یو سیټ روانو سندک ته قتل چې د سندک څه کوي او دا د کم طرف ته ځي او سو کې اوچتای نو الله جل جلاله فرمای په بصورت به دی وت قتل ان جن بندې ورخنا وهم لا يشعرون دا جنه داسې پوزیشن کې روانه وا چې الله جل جلاله دا غیم اظهار وکوه وهم لا يشعرون دی احساس اون کده فرعون او د دې اهل او د دې کوروالو چې کوم نیر غاړه باندې ناستو نو هغه دا احساس اون کچې دا د دې رور دی دا جنه کومه روانه ده نو دا د رور د دغه د کوم دی په نشو کچره پوه شوې او دا خو پیجن ده چې دا خو د بنی اسرائیل جنیرا دای خادمانه وي نظر به را مشوم راغسته او بیا به زبا کړو نو دلته کې پدی ځای کې دی پوی نشو التم الله جل جلاله د کور نم بچ کده بنی اسرائیل د کور نم وته بیا سمندر کې داسې پوزیشن سره روانو چې مور ته پتم لګی د چکم پر ازي او بیا خور را روانه په داسې پوزیشن باندې را روانه چې هغه احساس ونک چې دا کوم جنیرا روانه ده اړخته نو دا د ضرورت دا د الله تنظیمات دي چې الله سکه یغه کی په وسورت به دی وت قتل انجر بندې ورخنه وهم لا شعورون ولی فرعونانو دا احساس نه کو چې دا خور ده خبرم ده در بهر حال سندق دی راوغست کولوي ټول خلق اسی وې دا هو زمونږ بچی شي فرعون ته قتلول نه تل نشته خبرم ده دل فرعون باندې سنا سي طاقت به چلیدو نه بهر حال وې قتلول مطلب لگا نشته ده بدا او زمونږ یا خادم شي یا بچی شي کله ماشوم دی نو بیا تنظیم شروع شاله کې بچا کر ماشوم راغله دی بیا لوی خبره ورشوه مرزیه راون شو مرزه خلکو زنانه راوستي خبره نه انده داسې کورانه غریب د پر سکنی او مالدار د پرار سره بیا مخکی مخکی کیله بلنګری کر ورشه ډنګری کر ورشه خبره نه انده لګا زنانه راځه مشیو زنانه بیا مخکی کلو ته د سینې نالی دته پې نه لی بل زنانه په وړاندې کې دته پې نه لی اولی نه لی الله جل جلاله اظهار کوي سچې الله کوي هغه کی وحرمنا علیه المراد الله وی مونږ منا کړی په دې موسی باندې مراد په ورکون کی زنانه په مونږ په دې باندې منا کړی وی باید چې ماشوم په نه لیدل الله ترپه خبره نه ده وحرمنا علیه المراد من قبل الله وی د مور نوړان دې په دې باندې د نور مرځو په مونږ بند کړیو چې دې بدا په نه لیو د کومور د دغه بچی دې دا به موږ هغه ته واپس کوو مبه په بیا غسکی خبره نه ده نو مرزا جمع د مرزه د مرزه زنانه ته چې کوم په ور کوي او مرزا د پي ور کول زيت هم ویل کی سینه ته وحرمنا عليه المراد الله وي موږ په سینه حرام کړو چې دې چې سینه بده نه علي په بنا لته بده د اچ نه علي د تيان به موږ حرام کړو چې دې بنا اخلي دا د الله طرف ای الله چې څه کوي آگی کی موسیٰ وڑو کیو اللہ جل جلالہ الہام کڑو چی پی بد اچ جانا لی یا دیو زنانا پی بنا لی خبرم زیان درگا نو اللہ جل جلالہ وحرمنا علیہ المرادع او منگ حرام کریو پا دبانی المرادع منا کریو پا دبانی منگا المرادع مرزعی دا پیو زیونا من قبل اڑھان دی دا مرد موسیٰ علیہ السلام پا قالتو دیووی دام اولاروان چې زنانه کې میرا واستې او په ورکول نه پدې کې د موسی عليه السلام د خورم د نو لاړه چې اوس کې د بادشاہ پور دا ټیم کې داسې ترتیب نو ورسوب بدلې شو بهرال نو دا مورغلی و بادشاہ کر ماشوم راغلې ګوري چې دا ماشوم سکه خپل رور ته ګوري نو خپل رور ته ګوري چې د اچ په ناخلی نو دی او خبره وکړه دی پوری وي وایي چې تاسو داسې او قرانې هم چې ډېر بهترینه قرانې ده دې ماشوم کپالت بمو کې ودته په پم ورګي هي وي ډېر خدا بل زر نه راوستوي اچ ار سړې پدی کې چېر بادشاہ بزنانه تنخوا ور کوي قدر به یو عزت به یو د بادشاہ زوی په پالي پدې چا پینا غست نو دې د خبرو کړ چې زه ته کور خیمه هغه بل د بهترین کفالت مو کې واغه د خیر خوا دي لکه دا او جه خپل مور ده خبره نه ده نه پدې ته اظهار نه کو دي ته ګول مول بهترین الفاظ استعمال کړو او اختیا ول الفاظ دروغ نه ده که مور د بچی کفالت بهترین کوي کنه کوي امور د بچی خیر خوای کوي الفاظ دې داسې چې الفاظ هم اختیا او چې کومه خبره پټول په کارونه غي پټکړه او چې کومه خبره کول په کارونه خبره او بعضی زنانه خود خبره چلول ورزي خبره نه ده بعضی زنانه راځي چې یو خبره دوګه دوه خبره سلور کی او سم خبره الټه کی الټه خبره سم کی دا مور لګلې وو خيار جنیو نو فقال دیوی هل ادلکم علی اهل بیت زد دلالت انکم پایو داسې قرانه باندې یو کلو نه وو چې دې مشوم کفالت وو کی الکم استاد لپاره دیونه چې دای ګورې ځان لپاره پالي صحیح ده وته وی لکم استاد لپاره استاد لپاره بلوی کی ماشوم نه بادشاہ کورانه لپاره بلوی کی د بادشاہ زې کپالت دغه کی او دیونه چې لنا زمونږ لپاره زما رور نه په زما مور وره په اوس کا نه په زنانه وی خبر هم ځان درل کنه نو وی به چې بس زما مور دا وره په ورکه ده زما رور خبره ختم زمونږه وراره دی نه مونگا واو ناگی بس سکراگلی انو آگا تپو سکوی را دی سورا عمر دی مار وارو دی کاکاوی دا وقتی ناس تا مونگا پلرگو پاسو لحونا پاسی دا خبرم دی انترال بدا کاکاوی بس صحیح شوی دا ضرورت نیش دا خبرم دی انترال اگا نو ناپوی خبر انداز یو شانی اگا بلکل اگا خبر گڑ وڑا کی او دا چې و پوی ونه دایم اونوی چې دای مور دا کفالت به ستاسو لپاره وکي د دې ماشوم خیر غواړي ستاسو لپاره به سره خیر غوي وکي نو داسې کیسه مخبره وکړي چې هغه په دې باندې شک ونکړه چې دا رسدا اور او کنه په یوه به چې دا د مامور ته نواز دا د مامور دی د مامور ولا په ور کوي صحیح ده بس چې ال تپت لګي دل وچ دا د بنی اسرائیل کور دی یعنی فرعون ملک د فرعون بیبی ارسلی پر فرعون ملک قتل کوځه کله کې حامان وزیرو فوج غیر دل چیر دا بادشاہت باندې زوال را نشه الله فرمای چې دیو فرمای لا دلکم علی اهل بیت کفالتونکم داسې کور دلالتونکم داسې کورانه باندې یکفلو نو چې د کفالت بو کلکم استاد پر وهم او دا کورانه چې لهود دې مشوم د پر ناسونه خیر خوا به یا لهود دې فرعون د پر ناسونه خیر خوا دې بادشاہ خیال ساتي در بادشاہ زیره بادشاہ زیله بلل من په ور کوي دا چې قرآن نه چې مطلب د بادشاہ زوی خیال ورنه ساتي بادشاہ زوی لپاره ورګي نو بیا پرونه غل تنهام ورکول موسی علی السلام مور لپاره تنهام هغه خپل زوی لپاره ورکول او تنهام ولې د ورکول خبر نه انده لگا وای چې سکه یاغه کیږي ها دا کیده جوړه کې خدای چې سکه یاغه موسی علی السلام په واقعي کې لوی سبق دی سچ خدای کوي نو هغه کیږي د انسان اراده الته پیل کیږي الله فرمای پر عدد نه ویلا امي مون واپس کو دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام الی امه خپل مورتا الله ویلو الهام وکړو ان را دوه الیک وجعلو من المرسلین دا به واپس کو الله خپل وعده رښتیا کړه واپس یې کنه کو واپس یې پر عدد نه مون واپس کدل را تدبیر تدبیر الله جل جلاله کو واپس یې کله امه خپل مورتا کی تکر عینها الله پرمای چې دا په خپل سترګې خوشاله کې خپل سترګې په یخ کې خپل بچي د خپل ولا په ور کې ولا تحزن او دا غم جن نه شي چې بچي خلل رانه جدا شو الله وی بیا موږ یو طرح واست چې دا غم جن نه شي ولې تعلم او د امورې پوه شي او دا ور سره وای چې کوم انسان دا واقع اوري هر انسان هم په دې باندې پوه شي سیدا ان وعد الله حق چې دا الله جل جلاله هوا دی کاغه د قبر دی کاغه د قیامت دی کاغه د آخرت دی کاغه د جنت دی او کاغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام د مور سره دی الله چې کوم وعده کړی دا ټولی وعده څه دی حق دی پاغي کې اس وعده خلاف وی اغه نشتا ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر د خلکو نه الله وینه پوي نه پوي الله چې کوم وعده کړی پاغي باندې یقین نه یا یقین کمزوري یا د الله وعده حق نه غړي چې الله وته کوم اعمال ولا کړی دی کوم وعده بکړي نه اعمال نه کوي ولیکن اکثر او لیکن اکثر د خلکو نه پدې خبره نه پويږي چې وعده د الله جل جلاله دا حق دی الله خپل وعده غوړه کوي نه یو سټپ ورته باندې چې د الله سبب دی نتلو علیکا منگلو کتابانے پیغمبرا من نبی موسیٰ و فرعون دا خبر دا موسیٰ و دا فرعون نا بالحق فرشتیا باندی لقومنا قوم دا فرایو منون چیمان لری ان فرعون علا فی الارض یکنن فرعون تکبر کڑو از مکہ کیو چچو تکبری کڑو و جعل اہلا گرزولی خواندان دا از مکہ شیعان تبگی تبگی ڈلی ڈلی یستدعف من طائفتن کمزوری کولا با یوڑل دینا بنی اسرائیل پر دا خدمت من هم دا دینا یو رب او ابنا هم زبا کول بے زامن دا دی ویستحی او جوانده بے پری خود نسا هم لون دا دی انہو کانا ایکننو دا انہو کانا ایکننو دا فرعون من المفسدین دا خرابی کون کنا پس ادی انسان ونريد الله ويمغيراد كديوا ان من على الذين ذاچسانو کا کسانو باندې استدعفو في الارض چې کمزوري غنل کمزوري کړي شي وي دي په مصر د بزمګه د مصر کې او ارادم کړي وا نجالهم داچ ديو ګرځو ائمتن امامان او ارادم کړي وا نجان نجالهم داچ ديو ګرځو الوارثینا وارثان د بزمګه فرعون نه والو دي مالکان کو نسوک بادشاہ کی اسوک سمندر تولی دی سمندر تو وشتل آغای دزمکی بادشاہ نو مالکان کلو ونو مکن لهم او قراری ورگول ام دیتا فی الارض بزمکا کی ونو ری فرعون او ارادم دا کڑی وچو خو فرعون تا و حامان او داغو وزیر دا حامان تا و جنود هم اللہ کرو دا دوارو تا من هم دا دی بنی اسرائیلو نا ما پیدایش دا بچی کانو یحضرون چه دی تیاری دل واو حینا الہ ام موسیٰ اللہ وی من وحی اکلا مور دا موسیٰ تا ان ارضی ایہی دا چی پیور کودتا فا اذا خفتی علی ارکل چوی ریگی دا باندی دا فرعون دا ملینا نفال کی فی الیمور زود لرسم اندر کی ولا تخافی تو مخفکی گا پخپل زان بانی صبتو مدو لگی دا قتل یا تا مخفکی گا پا دا باندی دا زائکی دونا ولا تحزنی و مغم جنی گا دا باندی دا غر کی دونا ان را دوه یقینن من واپس کون کی دلرا اله کی تا تا وجائلوه گردون کی دلرا من المرسلین پیغمبرانو نا فلتقطه وجد کدلرا الفرعون الفرعون ليكونا نو عاقبت وان جامع د شچ شد موسی علی السلام لهم ذیر پر ادو ان دشمن وحزن او سبب دو غم جن او دو افسوس وحزن او سبب د غم جن کی دو بیا ډیر غم جن او دا افسوس بل حکومت باندې بیا غمجن وغیت نواس ان فرعون و هامان ان فرعون یکنن فرعون او حامان و جنودهما لخر د دوالو کانو خاطوین او خطا کار مشرکان بے ضایع کتلونه کول. وقالت امرات فرعون و خزر فرعون قرۃ عین لی ولک دا موسی علیہ السلام چې قرۃ عین یې خپل دستر کې لی زماره پر ولک او استاد پر لا تقتلوا امکت لو ادلرا اتاین فانا کریم د چې پای درا کی مونږ ته خدمت دیوالو او نتخذه یو ګرځو دلرا ولدن بچی متبنا وهم لا یشعرون. الله وی داسې حال کې چې دی احساس هم نه کوي دا اکه ماشوم واسبح فؤاد ام موسی فارغا او ګرځي دلته د مور د موسی علی السلام خالی د هر شی نه مگر صرف د غم د موسی نه او چې هلته غیت ملاو شو نه انها کادت یقینا قریب ودا لتبدی به چی اظهار کړو د موسی علی السلام چې دا د دې زویره لولا عربتنا کچره الله وی مونږه استقامت نه راوست اعلی قلبها فزړه د دې باندې لتكون من المؤمنین استقامت دې د پر نه راوستې شوی نوی راوسته لیتا کونا چشی دا من المؤمنین دا تصدیق کون کونا پواده دا اللہ وقالت اویده لی اختی خور خبلتا کسیه تابی شد پسی روان شد پسی کسیه اولگ دا پسی فبصورت بیده قتل دی ماشوم دا دی تابوت تا عن جنبین دی ولخنا وهم لای شورونا دی فرانیانو احساسم نکو جده قور دا وحرمنا علی المراضی من قبل اللہوی ممن کردی پدی موسیٰ علیہ السلام المراضع پیور کون کی زنانا ید پیو زوینا من قبل اولان دی دمور دمو سارے سلام فقالت نووی دی خور حلا دلکو مال اہل بیتنو زدلالت انکم تاستا اہل بیتن پیودا سی کورنے یک فلونہو چی کفالت ددبو کی لکم ستاسو دپارا وهم او دا کورنے چی دا لہو دی فرعون دپارا یا دی مشوم دپارا ناسحون آخر خواهی که اون که دا فرددنا هو اللہو امون واپس کنی موسیٰ علیہ السلام لرا پتدابیر سر ور عرش دا پر بتدبیر کے عرص اللہ کئی پر آگے دا پر اللہ جل جلال کو یہ انتظام کئی خبر امنا دل آگے دا پر اخفل اسبابی اسباب موسیٰ علیہ السلام اور اختیار که اللہ واپس فرددنا هو اللہو امون واپس که الہ امی دلرا الہ امی اخفل مورتا که تکر رعینوها دا دی دا پر چی خوشحال شی سترگی دا دی که تکر را دا پر دا دی چی اخی کی دا عینوها خپل سترگ پری موسیٰ علیہ السلام ولا تحزن او دا غمجن نشی ولی تعلم او دا پر دی چی دا پوشی ان وعد اللہ حق یکینا وعده دا اللہ تعالی حق دی ولیکن اکثر هم لیکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون پا دی خبرن پوئیگی چی وعده دا اللہ حق دی. الحمدللہ رب العالمین و العاقبۃ للمتقین و الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ چې کوم سب اسباب دی الله کې مې خبرې پرتی دی الله دی ایمان او دا کې دی زمونږه اوسه کې د مضبوطه کې چې کوم کې ته الله تعالی کوم کې ته چې کې الله الله تکي کریم الله زمونږ لپاره خطر کې الله کریم الله ته زمونږ راضی شي یا الله خبر رضا نصیب وسم الله تیری روزه نو پتہ نه لګیږي بیا به چټي خدا اختر تا خيري شنه بیا به چټي دی